God kväll. Dags för podcast nummer 10. Känns lite som ett jubileum faktiskt. Idag är det söndag 28 juni 21:45. Kvälls podcast alltså. Lite olika grejer som jag hade tänkt köta om idag. Först och främst är det semester nu äntligen. Och var idag har jag varit i Halmstad, chillat livet alltså. Och började dagen med att faktiskt gå hela östra stranden, på stranden hela vägen bort, riktigt långt tillbaka. Tog 1,5 timme att gå fram och tillbaka, så då var man lite trött efter det. Blev det lite käk, sen lite vila, sen gått runt och fixat lite grann här i stugan, installerat lite sängar och fixat lite med det. Men det var inte det jag vill snacka om. Först och främst alltså, som jag hade tänkt upp på det här med som har hänt rätt så mycket de senaste veckorna då. Men vi börjar med det tråkiga och det arga får det ur vägen, tycker jag. Först och främst det här ISIS, eller IS, Islamiska staten, har ju varit i faten i veckan. Bombat och mördat lite, som sig bör. Och det som stör mig i det här är ju då att många, framförallt medier, både svenska och andra medier, liksom försöker få det här att framstå som att det har inget med islam att göra. Det har inget med religion att göra överhuvudtaget, utan det är bara terrorister det handlar om. Men det är ju det var också så att vi kan börja med, det första var ju mot en fabrik i Frankrike. Var det en kille som tog en bil, körde rätt in i fabriken, in i några gasbehållare, så det exploderade hela skiten. Och innan dess då så hade han ju, den här killen, skjutit ihjäl sin chef, halshuggit honom, satt ner någon flagga eller något sånt där i marken, eller om han hade skrivit på huvudet eller vad fan det var. Något om IS, den islamiska staten, eller någon rad från Koranen eller någonting, jag vet inte. Men det har inget med islam att göra. Nej, han var terrorist. Nästa, och då var ju nu de här, en kille var det väl, eller om det var en eller två killar, gick på till en hotellstrand i Tunisien och sköt ihjäl 25-30 turister någonting. När de låg solade på stranden. Gick där med en Kalashnikov. En ung kille var det med en Kalashnikov. AK-47 och bara sköt ner folk. Och gick där helt lugnt. Valde ut noga vilka han skulle skjuta då. Innan till slut en polis då kom till platsen och sköt ihjäl honom. Men det har inget att göra med islam det heller. Tydligen. Han är endast en terrorist. Men den här killen då var ju med i IS, det är IS som har tagit på sig det här dådet helt och hållet. Jag vet inte. Det synden de här har gjort, antar jag då, som blev skjutna, det var väl att de låg solade och semestrade under Ramadan. Nu är det ju Ramadan då, och då ska man ju inte arbeta och inte äta och vad det nu är. Lite konstigt att då ändå att den här killen fick gå ut och arbeta för IS mitt på dagen. Det måste vara arbete. Gå runt och skjuta folk. Det måste vara arbete. Synda han själv. Vad ska det gå? Kommer han till himlen då? Får han sina 72 oskulder? Tänk om de här oskulderna inte ens är tjejer. Tänk om det är killar. Lite mystiskt också att de här 72 oskulderna som de här självmordsbombarna utlovas, de nämns inte ens i Koranen. Något som de har hittat på själva för att lura unga killar främst att ansluta sig och till jihad och heligt krig och panga på lite. Men nu har de ju börjat rekrytera kvinnor också. Stod ju faktiskt i Aftonbladet häromdagen, de hade gjort ett reportage på det och liksom med falska namn och så där, uppgett sig för att vara intresserade av att ansluta till IS. Och då hade de ju blivit kontaktade och och erbjudna plats till historieresan är. Tjejer också, försöker de rita för tjejer då? Tidigare har ju liksom tjejer inte varit med, så det vore ju perfekt att utbilda dem till självmordsbombare också. Det är liksom mindre risk att de blir påkomna, antagligen. Men det här med rekryteringen, alltså, hur jag fattar det, jag kan inte begripa det. Hur jävla dumma folk är egentligen. Det kallas ju radikalisering. Det är ju det du har att göra med, att man liksom, man har inget annat att göra. Man har inget annat att göra i livet. Man ser, ja, vad det ordagrant vad det betyder vet jag inte. Men det är ju en sorts hjärntvättning helt och hållet, att man blir, det är inte den här vanliga vardagsreligionen då, utan vardagsmuslimen, utan man blir en radikal som de här imamerna och det här. Så det kan ju vara farligt, alltså, att då blir det så att då äter man ju upp precis allt man blir matad av, utan någon som helst kritisk granskande, utan man äter ju upp allting som man blir matad med. Till exempel det här att det är ett heligt krig och du kommer till himlen och där väntar 72 oskulder och allt vad det. Man äter ju upp allting. Det blir liksom inga filter. Och då blir det livsfarligt till slut. Om man beter sig, om du går ut och skjuter ihjäl lite turister här på om du går och rensar en halv strand här i Tunisien på det här hotellet, så kommer du till himlen. Mm. Så då blir det liksom, ja visst, då gör det, vad är vapnet, så går du med. Men det som, visst, det kan ju vara, det kommer alltid finnas galningar och idioter och brottslingar och terrorister i världen. Men att just i det här fallet att säga att att det inte har någonting med islam och muslimer eller religion för den delen att göra, det är ju bara så jävla fel. Om man inte kan diskutera källan till problemet, hur ska man då kunna lösa problemet? Det är ju liksom att bara, då liksom klipper man ju av uppbyggnaden till brottet, utan har man bara brottet kvar i sig, utan då är det liksom det, alltså, säg att ett hus brinner ner, då är det liksom inte bara, då släcker man ju inte, då brandkår och släcker huset och åker hem. Nej, så händer det ju inte, att ändå släcker man ner det, löser det, och sen går man igenom och tittar, hur startade det, vad hände, oj, här är något som har exploderat, lite sådär. Och likadant, ja, alltså, nej, det är så jävla dumt, det blir för bam. Men visst, man ska ju kunna diskutera att någonting, var någonting kommer från, utan att man blir då som i Sverige nu mer att man blir, då blir man direkt en rasist eller en vad det nu är, bara för att man pratar om det. Det är klart man måste kunna prata om roten till det här problemet är i grunden religionen islam. Sen självklart står de flesta muslimer inte alls bakom det här, utan de allra flesta är ju helt vanliga människor. Okej, några kanske ber sina böner och fixar och donar med det, men det är ju liksom ändå inte så man står bakom IS. Men de som gör det, det är de som är farliga. Och det är de som utan filter suger i sig allting de blir uppmanade. De flesta har inte ens läst Koranen själva, utan de tar in allt de blir matade av de här IS-folket. Så vi hade ju nu till exempel en annan, bara för att knyta ihop lite med det här, det var ju en annan grej som hände nu i USA, då en vit kille gick in i en kyrka och sköt ihjäl massa svarta människor, massa afroamerikanska människor. Och då var det, eftersom det var en vit kille då, så var det helt plötsligt, då var det ju rasism som låg bakom, inget snack, han måste ha varit rasist, och det är det som är problemet. Men då om en muslim gå in och mördar en halv jävla strand, då har det helt plötsligt inget med islam att göra, utan då är det bara terrorist. Så den vita killen går in och skjuter en kyrka, då är det inte en terrorist, nej, då är det en rasisthandling. Men om en muslim går och mördar en halv strand, är inte det en rasismhandling också? Det är ju liksom det som är lite, lite den här rasismdiskussionen är lite, lite sned, för det verkar känns som att det bara är, det känns som att det bara är vi vita som har liksom monopol på att vara rasister. Men det är ju liksom alla är rasister, alla människor har mer eller mindre problem med andra människor, andra folkslag, andra länder, andra raser, andra kulturer. Det ligger liksom i vår natur att försvara, liksom försvara sitt eget. Men det, jag vet inte. Där är ju också... Nej, det blir, det är så jävla dumt. Vit kille, rasism, muslim, terrorist. Båda skulle jag vilja säga är... på något sätt. Det har ju med religion att göra troligtvis båda två. I alla fall den senare. Skitsamma. Det som alla religioner har gemensamt är ju... faktiskt, för att citera Richard Dawkins faktiskt. Det som alla religioner har gemensamt är... det han säger då, the process of non-thinking called faith. Att man tror på allting utan att tänka själv. Och det är liksom ja, jag vet inte vad man säger, det blir för banner. Men då har vi fått det ur världen i alla fall. Att ska det vara på ett håll så ska det vara på alla håll. Det ska vara lika för alla. Man ska gå, för att lösa ett problem så måste man gå till kärnan av problemet. Så då har vi köpt det. Nu byter vi spår helt och hållet från fundamentalister till U21-fotboll. Faktiskt kollat sista gruppspelsmatchen där mot Sverige-Portugal. Den blev 1-1, så att de gick vidare då till semifinal. Och där, efter mycket om och men, så slog de faktiskt Danmark med 4-1. Det var jävligt stort, så nu är det final på tisdag. Guidetti, som är jävligt överskattad, men jävligt skön lirare, verkar jävligt skön kille i alla fall, gjorde mål. Sen blev han utbytt och sen blev det 3 mål till där. Så de vann med 4-1 mot Danmark. Så det var, speglar inte riktigt matchbilden. Danmark kunde lika gärna vunnit, men ja, så är det. Det var kort om fotboll. Men det finns ju inte så mycket annan sport nu att titta på. Det var ju NHL-draft nu, men det var ju inga... Det var ju den här unga killen Connor McDavid som spås bli den nya Gretzky och Crosby, som draftades först till Edmonton också då. Det var inga svenska direkt. Det var två HV-lirare, Filip Ahl och Kevin Stenlund, blev draftade till Columbus och Ottawa respektive. Annars var det inte så mycket svenskt som var roligt faktiskt. Men på tal om svensk som är roligt, så har vi fått hem den nya Volvo XC90. Farsan beställde den som jobbbil. Så nya XC90, där, en vit jävel, beställde den. Mamma ville ha en bit. Så den har jag faktiskt varit ute och provkört. Tog en lång runda från Halmstad upp till Falkenberg och tillbaka. Riktigt skön bil faktiskt, riktigt nice, väldigt mycket teknik. Det var som en iPad på mittkonsolen där du har alla stereo och satellitnavigering och GPS och hela den biten har du där. Du behöver inte ha någon startnyckel, du behöver inte alltså sätta i nyckeln i någonting, utan du bara kan bara ha nyckeln i fickan. Så låser du upp bilen genom att bara lägga handen på handtaget med nyckeln i fickan, så lås bilen upp. Du bara hoppa in, sätta sig, fortfarande nyckeln i fickan, vrida på startnyckeln, off you go. Behöver inte använda nyckeln, tycker jag är coolt. Lägger när du låser bilen, du stänger av motorn, går ur bilen, stänger dörren, lägger handen på handtaget, så låser den. Sen kan man också, vad var det med? Man kan öppna bagageluckan utan att pilla, man bara rör foten under själva bilen, så är det någon sensor där som öppnar bagageluckan. Det var lite häftigt också. Både mer... när du kör farthållaren och du får en bil framför dig, så anpassar bilen hastigheten efter den, så du kommer sakta ner automatiskt och går bakom den. Sen har du också någon sån här vingelgrej. Så när du kommer närma dig sidolinjen eller mittlinjen, så tar bilen tag i ratten automatiskt och styr tillbaka din. Så du känner liksom att bilen svänger in automatiskt när du kommer för nära linjen. Så det är autostyrning nästan. Snart behöver man knappt köra själv. Så det var jävligt häftigt faktiskt. Stor rimlig bil, jäkligt sköna stolar. Det brukar det vara i Volvo. Tyst och fin motor. Hyfsat. Kändes som det gick ganska bra trycken. Jag vet inte vilken motor det var i den här, men jag är för dålig på bilar för så. Men jävligt nice bil i alla fall. Så det innebär det att deras gamla bil står. Och jag ska faktiskt sälja min bil också. Jag behöver inte den här nu framöver. Så det känns som det är läge att sälja och få den. Jag kan nog få förhoppningsvis ungefär i närheten av vad jag gav för den. Den är fin i den gamla Forden, fullutrustad med allting. GIA-paket. Det är bara att du har CD-växlare och farthållare och regnsensor, elstolar, elhisse, AC. Ja, hela kittet fullutrustad. Så den ska säljas nu. Någon som vill köpa, varsågod. Sen har vi också, fan som var det med jag tänkte, jo, vi har ju, det är ju massa musik också. Vi har dels Bråvallafestivalen som jag inte var på, men sen har vi också ett svenskt rockband som heter Degreed, som har släppt sitt tredje album, skiva som jag har väntat riktigt länge på faktiskt. Den första var helt okej, andra riktigt bra, den här tredje, fan alltså, den gör inte, gjorde inte mig besviken i alla fall, kan jag säga. Man har riktigt fina låtar på den. Och det är ju ett band som inte är känt. I alla fall inte för den stora massan i Sverige som lägger och lyssnar på Spotify Top 100 utan någon som helst smak. Det är som de här IS-krigarna, inget filter. De bara äter upp det som de blir serverade. Pöbel. Nej då. Fast lite. Med det? Nej. Fast det är ju katastrof. Alltså jag lyssnade, åkte bilen ner med morsan. Och hon ville inte lyssna på min musik. Så då lyssnade vi på Energy. Hela vägen ner från Småland Stena ner till Halmstad. Och det var ju, fy fan vad hemskt det var. Vilken jävla skit. Till och med som morsan reagerade. Och så vi fick byta till P3 innan vi var i Hylte. Nej, det gjorde faktiskt. Vi kommer att köra den och ändan till Torn. Jag Oskar Ström tror jag vi bytte över. Men nej, det var för jävla hemskt alltså. Vilken skit. Ingen musik, det är bara oväsen. Wap, wap, wap, wap. Skitsamma. Det är Greed i alla fall. Har man kollat på Idol senaste åren så kanske man känner igen. När kan han vara? Robin Eriksson hette han. Sångaren. Som var med i Idol, nu ska vi se här, vilket år kan det ha varit? 2008, 2010, det måste vi kolla upp. Det måste vi kolla upp. Det kommer inte ens gå att hitta det här bandet, de är så okända. Robin Eriksson där, Idol 2008. Faktiskt. Ja. Hans audition får ju upp där på YouTube, på Google i alla fall, Times Like These. Så det är en som har koll på Foo Fighters, då måste han ha respekt för. Det måste man ha respekt för. Det är ju riktigt fina grejer. Ja, i alla fall. De har några låtar där. I alla fall. Det var ganska många låtar. Jag tror det var 14 eller 15 låtar på den här skivan. Första 5 låtarna är guld alltså. Första 5 låtarna är riktigt jävla guld. Och sen var det några låtar som var, säg låt 6 till 14 var lite så här, inte riktigt lika bra men ändå goda låtar liksom. Sen låt 15 riktigt på också. Så den var, nej, det var guld. Degreed. Det kan man ju kolla upp, jag tror. Ja, det finns på Spotify, så det kan man kolla. Det är lite melodisk hårdrock, kan man säga. Så ganska lättlyssnad hårdrock. Ja, mer musik. Bråvallafestivalen har ju varit nu. Det var väl tredje året detta, tror jag. Ja, nu ringer det visst. Vänta, en pausa. And we're back. Vad ska vi se här? Vad hände egentligen? Var var jag någonstans? Bråvallafestivalen var det ju. Och det var väl tredje året i år, tror jag. Jag var ju första året. Kollade. Detta året var det väl inga riktiga så här jätteband. Det var Muse i för sig, Robbie Williams. Det är stora. Sabaton hade jag velat se. Backyard Babies var det, hade jag velat se. Imperial State Electric var det, hade jag också velat se, men det är väl ingen som vill hänga där, eller ingen som vill hänga med. Det var ju redan första året var det ett jävla problem att få folk att vilja följa med. Det var inte tillräckligt många Spotify Top 100 kanske. Men det som har varit mycket allt gott om den fina musiken som faktiskt finns, men det har ju varit en, det som har varit mest skriver i om den mest omtalade spelningen har ju varit Sara Larsson, som då av någon anledning är känd. Hon vann ju Talang någon gång. Hon vann ju Talang för något år sedan. Och för ett tag sedan så... Vad fan var det hon som... Ja, det var hon. För ett tag sedan så drog hon en kondom upp till knät eller någonting. Och varför vet jag inte, men det blev jättehyllad av det. Och nu är hon tydligen då feminist. 17 år gammal. Så det är klart, hon har ju 100% koll på livet och allt. Vad det innebär att vara feminist, det har jag jättekoll på. Det låter väl bra såklart, och man får väl några extra följare på Instagram. Skitsamma. Hon är 17 år, alltså vad fan. Nej, vad fan gjorde du? När jag var 17 år. Ja, 17 år. Gymnasiet. Fan gjorde man då? När jag var 17 år, hade jag blonda slingor i mitt hår. Vad fan visste jag? Man tar och går på det och sen på henne. Ja, vad fan vet hon, 17 år gammal. Lugna ner dig lite, bruden. Ja, skitsamma. Hon har alltså gått på gnällt lite om Bråvalla här. Att hon tycker att hon fick inte tillräckligt mycket uppmärksamhet. Inte marknadsförts henne så mycket. Visst, vad fan, spelar jag ens på Bråvalla eller vad hände? Och jag tycker det där var lite ojämställt då, att fan, varför syns inte jag när andra syns lite? Men det är väl bara en ung bortskämd tjej som är lite, jag vill synas lika mycket som Robbie Williams. Men det är ju så här att man marknadsför ju de namn som drar mest publik. Och Sara Larsson är säkert jätteduktig, men hon är ju inte ett stort namn som drar mycket publik. Det kan man ju inte säga. Så då kan hon ju sluta gnäll och börja sjung. Så kanske du kan samla på dig lite fans. Och en dag bli ett av de här stora namnen som drar publik. Du är trots allt bara 17 år. Så lugna ner dig lite. Sen är det ju här med jämställdhet på festival. Det har ju varit på tapeten innan att det tydligen är ojämställt att ha mer manliga bokningar, som är manliga band eller artister, än kvinnliga band eller artister. Och att det då ska vara 50-50. Det ska vara lika många manliga som kvinnliga band på festivalen. Och det är också det är ju dumt, och det stör mig. Då är det liksom samma sak som det här med kvotering. Det stör mig också, för det är liksom, om man nu vill att alla människor ska vara lika mycket värda, det tycker jag absolut, men då är det ju, då ska det ju vara så att då ska alla anställas eller bokas på sin kompetens och inte på sitt kön. Blir du kvoterad bara för att du är kvinna, då får du din position på grund av ditt kön och inte på grund av din kompetens. Och det är ju liksom lite tvärt emot vad jämställdhet ska vara. Så det blir ju lite... Ja. Målet, bra, medlen, not so good. Det handlar ju om, i alla fall i artistbokningar, det handlar ju om att boka de som du har mest publik. Och då kanske det råkar vara så just det här fallet att det finns mer manliga artister som drar mer publik idag. Och så enkelt är det. Det finns liksom ingen, ligger ingen betydelse bakom. Ligger ingen, inga, ingen stor man, att män ska ta över världen plan bakom det här. Det är liksom bara, det är så det är. Marknaden styr. Och vill publiken höra fler manliga artister, då ska publiken få höra fler manliga artister. Det ska inte kvoteras. Det är fel. Men sen har vi också, på tal om manligt och kvinnligt, det finns, har ju gått en hel del brott, har du rapporterat som, från Bråvalla. Och utan att vara könsstereotyp här, så kan man ju anta att de flesta brotten här är det män eller killar som ligger bakom. Det har varit två anmälda våldtäkter, en anmäld försök till våldtäkt, som man kan säga tre våldtäkter som har blivit anmälda. Säkert varit många fler. Det är ju garanterat killar antagligen. Men sen är det också då i fyllan och villan, och du vet, på festivaler så brukar det vara ganska många, ja, vad ska man säga, alternativa människor som är extrema åt det ena eller det andra hållet ofta. Det finns nog både Sara Larsson feminister och Sabaton rasister på den här området. Så det finns alla delar, men det som är liksom det jag tänker liksom rent spontant, och nu är det här ett skämt. Var går gränsen mellan alltså våldtäktsförsök och ett raggningsförsök i våran generation? Det är lite det här för dem. Vissa raggningsförsök man ser på krogen, så alltså, det är ju hade det varit utanför krogen så hade det ju lätt varit klassat som ett våldtäktsförsök. Så liksom, var ligger vi någonstans på ett festivalområde? Visst, det är inte inomhus på en klubb, men det är heller inte ute i offentligheten. Så det är lite sådär, en lite skuggzon. Vad är ett raggningsförsök? Vad är ett våldtäktsförsök? Och säg då att en överförfriskad kille börjar göra närmanden på en liten, på en feminist kort hår som är där och njuter av något pretentiöst skitband. Och gör, så kommer killen göra lite närmanden som i han, den här killens värld på en nattklubb hade varit ett raggningsförsök, men i den här tjejens värld som på söndagkvällar sitter hemma och meckar med bilen för att det ska vara jämställt. Är inte van vid sådana här närmanden. Och då går hon genast och ringer till polisen och anmäler detta. Så det är ju, ja, var går gränsen? Det är ju våran generations raggningsförsök, kan man ju säga själv. Det är ofta inte långt från vad jag skulle vilja på riktigt ett våldtäktsförsök. Så det är en av många anledningar till varför jag hatar nattklubbar. Och ja, skitsamma. Vi har också nu byter vi spår igen helt och hållet. Nu flyger vi tillbaka över dammen till USA. Där nu i veckan så har gayäktenskap blivit lagligt då i hela landet. Det har röstats igenom, eller om det var någon domstol som dömde att det skulle vara så. Så gayäktenskap lagligt, och också faktiskt sydstatsflaggan, det här krysset där, det har ju också förbjudits. Så jag tror det var Bill Burr som sammanfattade en komiker, att det är en jävligt dålig vecka att vara en redneck i USA. Alltså. Bögarna får gifta sig och deras sydstatsflagga får de inte vifta med längre. Det enda som fattas är ju att de ska ta ifrån dem deras vapen också. Don't take my guns, don't take my guns, man. Those fucking fags, I'm gonna marry and everything. Oh, fucking shoot the fuckers. I took my guns, can't even shoot the fuckers. Så det är en dålig vecka för rednecks. Sen såklart att givetvis ska alla få gifta sig. Även om äktenskap som institution är väl lite så där. Det är ju lite omodernt, kan man ju säga. Det är ju ett äktenskap är igen, i grund och botten är det ett ekonomiskt kontrakt, kan man ju säga. Man kan lika gärna vara, om man nu måste sätta en etikett på, så kan man lika gärna vara sambos. Men, det är som det. Vill man gifta sig, ska man gifta sig. Och där ska ingen ha något att säga om. Det är lite samma sak som alltså det här. Det är lite som samma med det här gayäktenskap är lite samma som det här med religion och det att, och allt sånt här, så ja, jag vet inte. Vem orkar bry sig, för det första? Rör det dig personligen? Nej. Ge fan i det då. Låt dem göra vad fan de vill. Vill de gifta sig? Vill folk byta kön? Vill folk tro på Gud? Eller fan vad de vill. Låt dem göra vad de vill. Rör det inte dig, så ska du ge fan i det. Det är inte dina business. Så ja. Man ska få göra vad man vill. Så länge det inte stör eller skadar andra, så ska man få göra vad man vill. Och det ska vara självklart. Men med det här, med varje bra ting så följer det dåliga saker. Så det här gayäktenskapet, då har ju internet givetvis svämmats över av sådana här pride-regnbågar hela tiden. Och det nya nu är ju att Facebook-profil efter Facebook-profil och Instagram och Twitter-profil och får ett så här regnbågefilter över profilbilden. Och det är ju helt jävla horribelt. Visst kan man supporta sådär, men tycker de enda som enligt mig har rätt att sätta en regnbågefilter över sin profil är de som är homosexuella och vill fira sin frihet. Och då är det i Amerika endast som detta gäller. Så det är bara amerikanska bögar och lebbar. De får använda det hur de vill. Men vi andra, nej. Rör det dig personligen? Nej, ge fan i det då. Ta bort din regnbågbild. Det är fjant. Det är käbbel. Visst kan man visa sitt support. Men som jag sa innan, vem bryr sig? Vill folk gifta sig med vem de vill? Låt dem gifta sig med vem de vill. Det är liksom absolut inga problem med homoäktenskap. Jag uppmuntrar homoäktenskap, för de kan ju i alla fall inte föröka sig och bidra till den horribla befolkningsökning som kommer ta död på hela mänskligheten inom den närmaste framtiden. Så ja, om bara fler kunde bli bögar och gifta sig, så hade det varit jättebra. Och i samband med det här, så var en annan som var en bra grej till skillnad från de här horribla profilbilderna, så är ju Obama var igång då och sjöng Amazing Grace i samband med det här. För sociala medier ägde lite där. Sen höll han tal i Vita huset. Och blev häcklad av en då. Så sa han bara, no. This is my house. Och stängde ner den här häcklan fullständigt. Han sa bara, vad var det? Så I can usually take a heckle or two, but not when I'm up in the house. Som värsta svarta gangster. Not when I'm up in the house. Så det var lite häftigt faktiskt. Och en annan grej, på tal om profilbild på sociala medier. Det var en som jag läste om. En kille på Tinder. Som han hade gjort en grej av att göra olika stereotyper i sin profilbild. Och fått hur mycket likes och matches och som helst på det här då. Så han hade, jag vet inte exakt vilka, men jag kan ju tänka mig vilka Tinder-stereotyp som finns. Du har ju gitarrkillen till exempel, en stereotyp. Du har gymmaren, det är en stereotyp. Du har hipsten, en annan stereotyp. Hipsten är ju död, för er som inte vet det. Hipster och skägg är döda fenomen. Alla som fortfarande håller på med det har tydligen inte fått meddelandet. Ni är inte unika, ni är inte häftiga. Lägg ner, raka er, skaffa er ett jobb, för helvete. Och den här killen har då fått hur många likes som helst. Men här är gitarren. Det är hur roligt som helst. Det är bara googla. Tinder stereotypes, ut och googla. Jag vet inte. Jag klarar inte Tinder personligen. Jag har försökt, det går inte. Det är, jag försökt, alltså jag försökt, jag satte upp en profil och det första var att välja en bild. Nej, helt jävla omöjligt. Det finns inga bilder som jag vill använda. Eller, ja, jag kan inte välja en bild på sig själv. Men det är problemet. Problem två, skriva en presentation. Vad fan skriver man om sig själv? Jag kan inte, jag skriver bara jag hatar tomater. Och det gör jag. Satt upp lite egna regler. Så har du färgat hår liksom i någon ett lila, grönt, blått, något sånt hår, då är det automatiskt nej. Har du sån här tjurring i näsan, automatiskt nej. Annars försökte jag ha öppet sinne, men jag vet fan, fy fan, det är så jävla ytligt alltså. Jag klarar inte av det. Jag känner mig liksom, varje gång man trycker nej så känner man ju sig elak. Bara, vad fan håller jag på? Fan vad elak jag är. Fan, jag är så jävla ytlig, jag är så jävla dålig. Åh herregud, nej, sluta. Varje gång man kör left, så man är ju lite kräsen. Det är också helt fel, för ska du som kille lyckas på Tinder så gäller det att dra höger så ofta som likea så ofta som möjligt. Like. Det är som så att Tinder svämmar över av killar som tar vad de vill, tar vad de kan få. Tjejerna å andra sidan, de har ju val. De har ju val, så de kan ju köra left hela tiden, så det är någonting de hittar någon snygg. För så fort en tjej hittar någon snygg som de tycker är snygg, då swipar de right och de matchar det direkt, eftersom den killen redan har likat deras, eftersom den killen likar alla. Så ja. Och jag kunde inte köra höger hela tiden, för då är det för kräsen. För jag kan inte köra vänster hela tiden, för då känner jag mig elak. Så det blir liksom helt, vad fan, då blir det bara att nej, jag skiter i det. Så där gick åt helvete. Nattklubbar går också åt helvete. Så där, vad har man kvar då? Tinder och nattklubbar åt helvete. Vad har man kvar då? Vänner och bekanta, pubben, uteserveringen, hemmafester. Det smalar ner utbudet lite, men vad fan. Hatar man det så hatar man det. Jag kan inte gå på nattklubb och låtsas att jag tycker det är skitkul. Utan är jag på nattklubb, ja. Det troliga är att du kommer möta mig med en öl i näven och mungiporna ner vid axlarna. Alltså. Men det är ju också en komiker, Jim Jefferies, som sa det, att är du över 25 år och fortfarande går på nattklubb, då är du en dick. Om du har en bil som låter, då är du en dick. Ja, så här. Tribal tatueringar, dick. Ja, det finns mycket. Jag tror det var allt faktiskt jag hade snackat om idag. Lite snabbt, snabb sammanfattning. ISIS är ett jävla skit. Det har allt att göra med islam, och det ska man kunna prata om, och det är ett jävla skit. Religion åt helvete. Kom en podcast senare med bara religion. Degreed, ny skiva, jävligt bra, lyssna på den. Bråvallafestivalen, Sara Larsson, sluta gnäll för helvete. Obama, fortsätt kinga på. Gayäktenskap, you go girl and guys. Men det är liksom, om du blir spyfärdig av bögar, sluta deepthroata dem så jävla långt. Klassiskt. Och sista, vi ska avsluta med ett citat från den gode Richard Dawkins, professor. As follows. Horrible to see in today's news the hateful things some do in the name of God, and others condemning a wonderful thing in the name of God. Det är ju alltså hatiska saker som, alltså det menas med IS-grejerna, det hatet, det görs ju med Gud, i Guds namn. Och man fördömer ju gayäktenskap också i Guds namn. Så vad säger det om Gud? Uppmuntrar hat och dömer, i detta fallet, kärlek. Är det sån värld vi vill ha? Uppmuntrar hat, fördömer kärlek. Nej, så vill vi inte ha. Bort med hat, fyll på med kärlek. Så, där har ni min Tinder-presentation. Gå och likea. Vi säger så, tack och hej.